Ό,τι κι αν είσαι, μα στη σκέψη σου εμένα να κρατάς και τη γλώσσα της αγάπης να μιλάς. Δε με νοιάζει όποια κι αν είσαι, τι πιστεύεις και ποιος είναι ο Θεός που προσκυνάς, μα στη γλώσσα της αγάπης να μιλάς. Αγάπη δώσε μου και για αγάπη μίλα και πες πως σήμερα αρχίζει η ζωή. Αγάπη δώσε μου κι η ζωή ζήσαμε μαζί. Δε με νοιάζει όποιος κι αν είσαι, είναι η αγάπη σου απόλαυση σκλαβιάς και πεθαίνω όταν για αγάπη μου μιλάς. Θέλω μόνο από σένα τη ζωή μέσα από τα μάτια τα δικά μου να κοιτάς και στη γλώσσα της αγάπης να μιλάς. Αγάπη δώσε μου και για αγάπη μίλα και πες πως σήμερα αρχίζει η ζωή. Αγάπη δώσε μου κι η ζωή αυτή θα μοιάζει μόνο όνειρο που ζει. Σαν μαζί.